Kıymetli dostlar, efendim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bugün de Okudun mu programıyla karşınızdayız. Okudun mu programımızda bir süredir biliyorsunuz ayetlerin izini sürüyoruz. Kısa surelerin izini sürüyoruz. Kıymetli Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber ayetlerin arka planına nazar etmeye çalışıyoruz efendim. Görünen tarafının ötesinde o manasına ilişkin derinlikleri beraberce anlamaya, kavramaya, fehmetmeye gayret ediyoruz ve bu gayretimiz inşallah devam edecek. En son Tin suresiyle yolumuza devam etmiştik. Akabinde biliyorsunuz takip ettiğimiz bir yol haritamız var. Bu yolu haritamız da hocamızın kıymetli eserleri. Nedir efendim? Kısa surelerin tefsiri, Düşün Yayınları, Mehmet Okuyan hocamızın eseri. Sırayı takip ettiğimizde Alak suresi var. Demek ki bugün çalışacağımız konu böylece belli oldu, açığa çıktı. Nedir efendim? Alak suresini inşallah çalışacağız. Hazreti Peygamber'in de ilk defa efendim muhatap olduğu bu ayet-i kerimeleri enine boyuna hocamızın da üslubuyla ele alacağız. Sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah daha da iyi etsin hocam. İnşallah sıhhatinizi, afiyetinizi artırsın. Allah zayi etmesin. Bedenimizi kitabına, hizmete vakfetmeye gayret ediyoruz. Allah mahcup etmesin. Amin, amin. Cümlemizin hocam. Şimdi sevgili hocam, Alak suresini aslında bu alanda, bu sahada az çok ilgili olan insanlar fazlasıyla dillerine doluyorlar, konuşuyorlar. Konuşulması güzel. Ondan sonra hani bir aşinalık hissi varmış gibi güya gözüküyor. Fakat ben aşinalık hissi taşıdığımız her şeye karşı biraz böyle dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü anladığımızı zannedip hemen üzerine örtebiliyoruz. İşte ikra, Bismi Rabbikellezî halak, oku yaradan Rabbinin adıyla filan diye dümdüz gidebiliyoruz. Şimdi müsaadenizle bu aşinalık hissini de yediğimizde tutarak ben bir kitabınızdan meali aktarmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimize, siz zaten aslını çünkü defaatle döne döne söylüyorsunuz. Aslını anlayamayacak olanlar için de ben mealini vermeyi uygun görüyorum. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı asılı bir varlıktan, embriyodan yarattı. Oku, kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediğini bildiren Rabbin en büyük kerem sahibidir. Gerçek şu ki, kendini yeterli gördüğü için insan azar. Oysa dönüş sadece ve sadece Rabbinedir. Dua ederken, namaz kılarken bir kulu, men edeni, onu engellemeye çalışanı bir düşün. Ey nankör insan, parantez içinde, ey nankör insan, düşün ya o ibadeti engellenen kul doğru yolda ise, yani takvayı emrediyorsa, ne dersin o men eden kişi gerçeği yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa hali nicedir? Bu adam Allah'ın onu yapmakta olduğu engellemeyi gördüğünü bilmez mi? Hayır, hayır. Hala vazgeçmediyse derhal onu alnından perçeminden yakalarız. Şimdi ya da mahşerde o gidip meclisini, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, hayır. Sakın sen ona uyma. Allah'a secde et ve yalnızca ona yaklaş diye mealli bu şekilde efendim paylaşmış oluyoruz. Şimdi hocam, programlarımızda bir usulümüz az çok yerleşti. Bir sistemimiz var. Bu ikra hitabıyla daha önceki atıflarımız oldu ama mutlaka hatırlatılması gereken noktalar var. Evet. Programımızın ismi de Oku. Buradan ilhamla yola çıktık. Okudun mu diye sorduk. Bunun bize sual edilecek ilk emir olduğunu adeta söyledik, tekrarladık. Hocam bu ikra diye başlarsak ne anlamamız, ne düşünmemiz gerekiyor? Akabiyle bağlantısını kuracağım inşallah. Evet. Buyurun. Ben de sevgili kardeşlerime bu vesileyle hayırlı, feyizli, bereketli vahyin aydınlığıyla münevver bir ömür diliyorum. Eyvallah. Bu akşam konuşacağımız Alak suresi tam da insanlığın belki en karanlık örneklerinden birini yaşadığı, miladi 6. asrın sonu 7. asrın başlarında Mekke'nin ağır ahlaksız yapısının dayanılmaz boyutlara ulaştığı o ortamda Yüce Allah Hazreti Peygamber'e risalet görevi vererek onu vahyiyle buluşturmayı Cebrail aracılığıyla gerçekleştirdi. Bugün konuşacağımız Alak suresinin ilk ayetleri bu anlamda aynı zamanda vahyin de ilk örnekleridir. Evet. Hazreti Peygamber'e ilk sesleniş işte bu ayetlerle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu programda konuşacağımız ayetler esasında bu dinin, bu vahyin, bu kitabın derdini ortaya koymada son derece etkin mesajlar verir. Hmm. Elbette bir şeyin asıl meselesi neyse siz onu ilk gördüğünüzde hissedebilmelisiniz. Yani bir süre sonra anlayacaksanız belki de yanlış anlarsınız. Evet. Derdinizi öncelikli kabul ederek sunarsanız muhatap kendi duruşunu ona göre şekillendirir. Yani maksadını hemen hissettirmesi lazım. Evet, ki. Hissettirmesi lazım ki karşı tarafın duruşu ona göre şekillensin. Onun size bakışının anlamı gerçekleşmiş olsun. Şimdi o itibarla ben Kur'an-ı Kerim'in bu vahyin ilk emrinin bu vahyi anlamada çok etkin olduğunu düşünüyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bir adam bu vahyin ilk emrini doğru anlamamışsa bunu gömleğinin düğmesini, ilk düğmesini yanlış bağlamış adam durumuna düşüreceğini yanlış düşünüyorum. Yanlış iliklediği için devamı hepsi hep yanlış, yanlış gider. Yani evet. Derdi anlaşılmamış olur. Mesaj üzerinde nasıl yoğunlaşılacağı noktasında bir belirgin tutum söz konusu olamaz. O itibarla bu vahyin derdini bu ayetlerin son derece net ifadelerle ortaya koyduğuna kaniyim. Hmm. Onun için ifade ettiğiniz gibi ikra emri bizim için çok önemli bir emirdir. Mahza bu kelimeyi doğru anlamak durumundayız. Eğer bu kelimeyi doğru anlamazsak işte ilk düğme gene yanlış bağlanmış olacak. Domino etkisi gibi evet, zincirleme reaksiyon. Zincirleme diğer taraflara doğru da bu yanlışlık yani, gidecek. Gidecektir. Şimdi tabii Mekke'nin sosyal dokusunu, oradaki insanların inanç dünyasını, bu programın bugün okuyacağımız surenin birebir konusu olmadığı için detaylandırmak istemiyorum. Evet, evet. Şu kadarını söyleyeyim. Lütfen. Çok kötü bir gidişat vardı. Birkaç başlıkta ifade etmeye çalışayım. Bir, insan neslinin tükenmesi gibi bir tehlike baş göstermişti. O dönemde. Tabii. Mesela nasıl bir şey bu? İşte bir nesli öldürme anlayışı. Yani kız çocuklarını öldürüyor. Düşünebiliyor musunuz bunun yaygınlık kazandığı bir ortamı? Yaygınlık kazana kazana başka taraflara sirayet ede ede belki çok kısa bir sürede koca bir insan neslinin ortadan kalkması gibi bir tehlike, bir yara, bir çiban belirmişti orada. Evet. Bu insanlık tarihinde başka örneği olan bir hastalık değildi. Bu ilk defa kendi çocuğunu ve kızını gömüyor. Sırf kız olduğu için. Onu öldürebiliyor. Bütün Mekkeliler böyle yapıyordu diyecek halimiz yok. Haksızlık yapmayalım. Öyle öldürülmek durumunda olan çocukları kurtaran asil adamlar da vardı Mekke'de. Onların hakkını yemeyelim ama. Ama Hazreti Ömer gibi esefle hatırlayanlar da vardı tabii. Yani bir hastalık vardı. Gerçekten çok onulmaz bir yara peydahlanmıştı o toplumda. Biri bu. İnsan nesliyle, hayat hakkıyla alakalı bir büyük dert vardı. İki, insan onuruyla alakalı çok büyük bir dert vardı. Neydi? İnsan onuruyla. Onuruyla. İnsan şahsiyetiyle, insanı insan yapan en büyük değer olan hürriyet bağlamında çok büyük bir baskı, kölelik ve cariyelik, belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar açık pazarlarda satılan, satın alınan ve ticarete konu olan insan onurunu satmak gibi bir dert vardı o toplumda. O panayırlarda, Mekke'de düzenlenen o fuarımsı işte ekonomik ilişkilerde konuşulan, satılan, alınan şeylerden biri de işte kölelerdi, cariyelerdi. Bu insan onurunu yerlerde sürdürecek bir bozuk anlayış idi. Ve uygulamaydı. Evet, uygulamaydı. İkincisi bu. Üçüncüsü, ekonomik anlamda tam bir çürüme vardı. Tefecilik denen şey, insanların hayatını elinden almaya götürecek kadar bir büyük çukur oluşturmuştu. Tefecilikle baş edemeyenler, yani diyet olarak kendi canını ya da işte bir köle, bir cariye karşılığında vermek gibi bir çöküntü yaşıyordu. Ekonomik anlamda faiz, ama bunun tefecilik kısmı o toplumda tarif edilemez bir boyuta ulaşmıştı. Bu ekonomik hastalık çöküntü gibi yayılmıştı. Yayılıyordu. Ve bitiriyordu. Üçüncüsü bu. Bir de dördüncüsü vardı. Bu da inanç anlamında bir putperestlik hastalığı vardı ki, onun da makul düşünceye sıkıştırabileceğiniz hiçbir tarafı yoktu. Bazen öyle gülünç noktalara varmış ve inanç hürriyeti bağlamında tek Allah'a inanabilecek insanların inanmasını engelleyecek kadar putperestlik bir yaygın kabul halini almış. İbadetlerinde yöneldikleri Kabe'nin içini bile putlarla dolduracak kadar, yani ilah yerine onları kabul eden, onların önünde eğilen bir yaygın anlayışa sahip oldukları gibi, bazen işte Hazreti Ömer'den nakledilen, bazen de gülerim diyor, helvadan yaptığımız putları yerdik diye. Ben de bazen böyle muziplik yapıyorum Yusuf Bey. Buyurun. Diyorum ki adam puta tapacaksa bence öyle bir puta tapması daha iyidir. Yani bari birkaç öğünü götürmesine yardımcı olur. Demire, ağaca, taşa bir işe yarıyor. Bir işe yarıyor yani. Hazreti Ömer'i güldüren şey beni de çok güldürüyor. Neticede hiçbir işe yaramıyor öbürleri. Yani bir öğünü, hele biraz da büyük helvadansa, belki birkaç günü götürebilir diye. Kurtarmak mümkün. Böyle bir komedi vardı inanç bağlamında. Şimdi bu dörtlü bir toplumun toplum olmama noktasında ne kadar hızlı bir ilerlemeyle yok olmaya doğru gittiğini gösteriyor. Çürümenin hızını gösteriyor, evet. boyutlarını gösteriyor. Denebilir ki kölelik başka taraflarda da vardı. Doğrudur. Denebilir ki işte bu ekonomik işte düzensizlik başka taraflarda var. Doğrudur. İşte hukuksuzluk başkalarda da var. Doğrudur. Putperestlik başka taraflarda da var. Doğrudur ama bu dördü aynı yerde, aynı oranda hiçbir yerde yoktu. Hmm. Hepsi aynı yerdeydi bunlar. Hmm. Mekke'de. O coğrafyada. Birleşmiş, temerküz etmiş. Evet, temerküz etmiş. Orada bir büyük sıkıntı ortaya çıkmıştı. Ve Hazreti Peygamber de tam da onun ortasındaydı. Hmm. Bu saydığımız arızaların ortasındaydı. Ve mutlaka oraya müdahale edilmesi gerekiyordu. Şimdi bazen soruyorlar, Hazreti Muhammed niçin Arabistan'a ve Mekke'ye gönderildi diye. Evet. İşte bazen şöyle cevaplar da veriyor. Allah'ın iradesi seni ilgilendirmez. Evet. İşte öyle Allah öyle takdir etmiş. Tabii. Allah takdir etti diye kimsenin sorgulayacak bir şeysi yok ama yani bizim hiç anlamak gibi bir görevimiz yok mu yani? Hiçbir soru sormayacağız yani. Hazreti İbrahim soru soruyordu da biz niye sormayalım? Biz de soru sorarak bir şeyleri öğrenmeye gayret ederiz. Bu cevapları şahsen kendim bulmaya gayret ettim. Başka abilerimiz, başka alimler elbette başka gerekçeler de bulurlar. Ben böyle ilk etapta düşündüğümde böyle bir dörtlü bir çöküntünün o toplumda yerleştiğini ve bunun kangren halini aldığını sağa sola da sirayet ederek, tabii millet ticaret ilişkileriyle doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru gidiyor. Yani daha baskın, daha otoriter, daha doğru bir inanç sağda solda olmadığı için oradaki bozulmayı efendim telafi edebilecek, tedavi edebilecek bugünkü şartlarda mekanizma yok. Mekanizma yok. Yok. şartlar buna yok. İlahi iradenin mutlaka müdahalesi gerekiyordu ve oraya müdahalesi gerekiyordu. Hazreti Peygamber'in Mekke'ye gönderilmesi onun peygamber olarak dünya üzerinde görevlendirilebileceği en uygun yer idi. O itibarla Risalet aslında bir anlamda zorunluluğun sonucu olarak orada şekillenmiş oldu. Tabi Hazreti Peygamber o ortamdan çok bunalıyordu. Hazreti Peygamber'in Mekke'deki yaşantısında o zaman muvahhidler vardı Mekke'de. Sayıları azdı ama vardı. Evet, muvahhidler. Muvahhidler. Hani onlara daha teknik bir isimle hanifler deniliyor. Onlar vardı. Onlar orada bulunduğu için onlardan biri de Hazreti Peygamber'di. Zaman zaman Allah'ı düşünen, kendi kendineliğe kapanıp işte Hira mağarasına zaman zaman çıkışının sebebi ortalıkta ahlaksızlık diz boyu evet. Ama bir çözüm üretme imkanı yok. Niçin? Çünkü Hazreti Peygamber Tevrat'ı bilmiyor. Tabii. Ümmi. Ümmi. Ümmilik daha önce konuştuk. Ehli kitap değil. Kitap ehlinden değil yani. Tevrat bilgisi yok. Dolayısıyla haniftir ama hanifliğin esasları bir dini metin olarak kimsenin elinde yok. Sadece kulaktan dolma bilgilerle evet. Tek Allah inancını yürütmeye gayret eden, belki daha çok tefekkür boyutuyla varlığını sürdüren bir inanç sistemi idi. Ama dört başı mabur bir inanç sistemi de değildi. Nitekim Peygamberimiz hani o hilful fudul denen evet. O gönüllü teşkilata üye olmasına toplumun normal ihtiyaçlarını giyermeden ittifakı denen yani sivil toplum kuruluşu bugünkü itibariyle isimlendirebileceğimiz o teşkilata üye olmasına rağmen bazen yapılan hizmetlerde ön safta yer alan bazen belirleyen insan olmasına rağmen dini içerikli bilgilendirme yapacak imkanı yoktu. İşte onun için ahlaksızlıklardan ve dolayısıyla Mekke'den uzaklaşıyordu. İşte Hira mağarasına Rabbini düşünmeye, tefekküre kendini bir anlamda atıyordu. Atıyor. Yani bir açıdan hocam maddi anlamda düşündüğümüzde şöyle dışarıdan soğuk bir nazarla yaklaştığımızda şöyle bir şey akla geliyor insanın. 35 yaşlarında değil mi yaklaşık? Evet. Gayet iyi bir tanınmışlığı olan Muhammedül Emin diye tanınıyor. Çok iyi bir itibarı, tırnak içinde kariyeri, maddi imkanı da çünkü Hazreti Hatice ile aracılığıyla var. Var. Evet. O bütün yani bir erkeğin sahip olmak istediği aslında her şeye sahip, çok da mutlu tırnak içinde olabilecek bir adam. Evet. Ondan sonra ve bu adam tutuyor, epey de Mekke'nin dışında bir dağ. Ondan sonra çekiliyor mağaraya. Hı-hı. Bazen 20 gün, 1 ay tahmin ediyorum o kadar uzun süreler kalıyor. Evet. Tek bir geliyor biraz, tekrar çıkıyor. Hı-hı. Yani böyle bir kopuşu niye yaşamak ister diye insan sorguluyor. Evet, şimdi mesela işte cevap burada. Cevap burada. Mesela yani bir çöküntü var ve cevap bulamıyor. Ne yapsın? Kabe taşını yerine yerleştirmek için birbirini boğazlayacak adamlara gidiyor bir örtü sergiyle. Ortasına koyun, herkes bir tarafından tutsun, işte bu mesele çözülsün diyor. Ama bu dini anlamda bir şeyle üretme imkanını vermiyor. Vermiyor. Kur'an-ı Kerim işte onun o durumunu anlatıyor bize. Buyuruyor ki, Estağfirullah, Ankebut suresinin 48. ayeti olacak. Ve mâ kunte tetlû min kablihi min kitâbin. Sen daha önce herhangi bir kitap okumamıştın. Bunun dini kitap olması gerekiyor. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ Dini bir kitap okumamıştın. Zaten okumamıştın ki sağ elinle de yazıyor değilsin. Değilsin. Yani okumadığın bir şeyi yazıyor olacak halin yok. İzen eğer öyle olsaydı لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ Bu hakkı iptal edenlerin şüphesi ayyuka çıkardı. Tabii. Orada okunmadığı ifade edilen kitabın hangi kitap olduğu Şura suresinin 52. ayetinde biraz açıklanıyor. Orada kitap el kitaba dönüyor. Estağfirullah orada buyuruyor ki ayet numarasını yanlış söylemeyeyim. Estağfirullah. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedri mel kitabu velel imanu. Sana katımızdan bir ruh vahyettik işte böylece. Sen kitap nedir? İman nedir? El iman da eliflamlı. Bu dört başı mamur bir iman demektir. Yani kurumlarıyla detaylarıyla ortaya konulmuş tas tamam bir iman. Bunun ne olduğunu bilmezdin sen diyor. bilmiyordu çünkü. Hatta hani bazıları işte öyle bir takım peygamberimizin peygamber olmadan öncesine dair onun peygamberliğini ifade eden bir takım şeyler anlatırlar işte. O irhasat dedikleri kültür türden mü? Evet. Ben onlara hiç itibar etmem. Çünkü yani Kasas suresinin şu ayeti beni bağlıyor. Kasas suresinin 86. ayetinde Allah-u Teala açıkça ve hiç yorumlanabilir bir tarafı yok. Buyuruyor ki Es-Selamillah ve ma kunte tercu en yulqa ileykel kitabu. Sen sana bu kitabın vahyedileceğini hiç ummuyordun. Bilmiyordu peygamberimiz. Peygamber olacağını bilmiyordu yani. Böyle bir beklentin yoktu, ümidin yoktu. Yoktu. Ha, denebilir ki işte Hira'ya niye çıkıyordu? O bir duyarlılığın ifadesiydi. O duyarlılık neticesinde ona el emin demişti insanlar. Tabii. Ama Allah'ı düşünmesini alay konusu da edinmişlerdi. Bazen diyorlardı. Aşika Muhammedun Rabbahu. Muhammed Rabbine aşık oldu. Onun o tek başına Allah'ı düşünme duygusuna işte tahannüs diyorlar. Duyarlı bir insan Hazreti Peygamber. Ama çözüm üretebilecek bir materyale sahip değil. Dini bir metin yok elinde. Öyle olunca işte hiç olmazsa kendini çirkinliklerin ortasında bulup orada yok olmaktansa tek başınalığı tercih edip orada Allah'ı düşünen bir hayatı kendisine tercih etmiş. İşte rivayetler bir biraz farklı. Bir tür ayrılış, kopuş, mufarakat tamamen, dediğimiz şey. Tamamen terk ediş değil. Değil. Yani ama o, bir geri çekilme. Evet. Bulaşmama yani. Bulaşmama. Kötülüklere bulaşmama. Çünkü biz Kafirun suresinden Hazreti Peygamber'in Mekke müşriklerinin sahip oldukları dini bozukluklara bulaşmadığını öğreniyoruz. Kafirun suresinden. Ve bazıları diyor Hazreti Peygamber peygamber olmadan önce diğer Mekkeliler gibiydi, hiç ilgisi yok. Diğer Mekkeliler gibi değildi. O zaman hanifliğin bir anlamı olmaz. Tabii. Diğer Mekkeliler gibi yani ne demek yani şimdi ne peygamberimiz haşa filanca falanca kabahatleri mi yapıyordu? Yapmıyordu. Onun için güvenilir. Onun için el üstünde, onun için gözde. Hani dediğiniz gibi kariyer sahibi tabii. Bir duruşu vardı, bir özelliği vardı. Tabii. Ben bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Yani biz bu programları kısa surelerle ilişkilendirerek anlattığımız için bilmem bu anlatımların bir yerinde sıra Yasin'e gelir mi? İnşallah. Yasin o kısa süreler kapsamında değil çünkü. Evet. Bu artık mesani ve mi'un kısmındadır. Evet. Orada yani vesile edineyim. Şu ayeti mutlaka söyleyeyim kardeşlerime. Yasin suresinin 6. ayeti var. 6, 7, 8, 9 işte aynı konudan bahsediyor. Çok yanlış tercüme edildiğini düşündüğüm bir ayet. Şimdi siz de bilirsiniz Es-Selamillah. Tenzilel Azizir Rahim 5. ayeti Yasin'in. Litunzira kavmen ma unzira abauhum fehum gafilun. Evet. Şimdi yaygın tercüme şu. Litunzira kavmen. Bir kavmi uyarasın diye seni gönderdik. Ya da bu kitabı sana indirdik. Seni peygamber kıldık. Litunzira kavmen. Bir kavmi uyarasın diye. Hangi kavim? Ma unzira abauhum. Ataları uyarılmamıştı. Fehum, onlar da gafilune, gaflette kalmışlardı. Adamı uyarmadıysan sonra niye gaflette kalmakla suçluyorsun ki? Uyarılmamış adam ne yapacaktı yani? Tabii. Yani kavmen ma unzira abahum, ataları uyarılmamıştı ifadesini oraya tek anlam olarak sunduğun zaman gaflette kalmanın bir anlamı olmaz bir. Evet, kendi içine bir çelişki oluşturuyor. Bir sonraki ayet لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْسَرِهِمْ. Evet. Bunların büyük çoğunluğunun üzerine azap sözü gerçekleşti. Fehum la yu'minune, inanmıyorlar. Neye inansın adam? Daha peygamber gelmeden, hani peygamber gelmeden kimseye azap edilmezdi? Evet, İsra suresinde. Ve ma kunna muazzibine hatta neb'ase rasula. Bir taraftan da öyle bir ayet var. Bir taraftan biz her kavme mutlaka peygamber gönderdik diye ayetler var. Ne oluyor? Konu Mekke olduğu için bunu açtım. Evet, bağlantılı. Mekke olmasaydı yani o ayeti söylemeyecektim. Peygamberimiz uyarsın diye gönderildiği Mekke toplumunun daha önce uyarılmadığı şeklindeki tercümelerin sıkıntılı olduğuna inanıyorum. Şunun için bir, uyarılmadıysa gaflette kalması kabahat değildir. İki, uyarılmadıysa onun üzerine azap sözünün gerçekleşmesi adaletli değildir. Adaletli değildir. Uyarılmadıysa eğer niye suçluyorsunuz? Evet. Ha, bu uyarılmamışlık ifadesi acaba ayetin metninin tek anlamı mıdır diye sormak durumundayız. Evet, yani sadece uyarı manasını vermek durumundayız. Uyarılma. Uyarılmama. Tenzir. Yani orada orada bir ma edatı var. Bu ma edatı Arapçada çok anlamlılık diye bir kurum var. Yani biz ma edatının her gördüğümüz yerde olumsuzluk anlamını vereceksek o zaman işimiz tabii felaket. Felaket. O ayetteki ma edatına alimlerimizin bir bölümü demişler ki bu olumsuzluk ma'sı değildir. Bu sıla anlamına gelen geçiş ma'sıdır. He. Yani litunzire kavmen ma'unzire abahum demek. Litunzire kavmen şöyle bir kavmi uyarasın diye ki kema unzire abahum ataları da uyarıldığı gibi. Ma unzire kema unzire. Çok enteresan. Kema unzire anlamı veriyor ona alimlerimizin önemli tıpkı bir bölümü. Atalarının uyarıldığı gibi bir kavmi uyarasın. Ataları da uyarılmıştı. Buna rağmen gaflette kaldılar. Bunun için üzerlerine azap sözü gerçek oldu. Uyarıdan istifade etmediler. Kulak tıkadılar. Şimdi oturdu hocam bak. Şimdi evet, anlam oturuyor. Tabii böyle, yani başka türlü sadece geçiştiriyoruz. Anlamıyoruz. Onlardan öncesine uyarıcı gönderilmedi deyince de başka bir sıkıntı var. Evet. Hazreti İbrahim kimin dedesiydi? Tabii. Arapların. Hazreti İsmail kimin dedesiydi? Tabii. Arapların. Evet. Yani onlar onun atası değil mi? Uyarmadılar mı? O zaman diyeceğiz ki yakın ataları uyarılmış. Öyle denilecek. İşte o zaman nereden çıkaracağız bu anlamı? Niye zorluyoruz? Kur'an'da çünkü mutlak ifade var. Yani bir belli bir yakın ataya tabii yakın uzak diye bir şey söylemiyor. Orada. Evet. O itibarla uyarılmamışlık söz konusu değil. Bunu şunun için, hatta o ma'ya şöyle bir anlam daha vermek mümkün. Litunzira kavmen ma. O ma, kavmen ma'daki ma edatını ünzire ile ilişkilendirmeyip kavmen kelimesiyle ilişkilendirmek de mümkün. Kavmen ma. Şöyle bir kavmi uyarasın diye ki ünzire abahum. Ataları da uyarılmıştı. Fehum gafilun. Buna rağmen gaflette kalmışlardı. Lekad hakkal kavlu ala ekserim. Bunun için üzerlerine azap sözü büyük çoğunluğunun gerçekleşmiş idi. Elhamdülillah. Şimdi, şimdi ne oldu? Netleşiyor bak. Bakın güzel. Ne oldu? Burada aslında şöyle bir şey var. Kafa karışıklığı gidiyor. Şimdi bakın. Hem bir taraftan ataları uyarılmadı diyeceksiniz. Bir taraftan da Mekke'de muvahhidler vardı diyeceksiniz. Evet. Nasıl oluyor bu? Evet. Nereden geldi bunlar? Yani aydan mı geldi? Hem uyarılmadılar, mesajla karşılaşmadılar hem de Hanif var. Hanif var. Olmadı ki. Bir peygamberin uyarısıyla buluşturulmak, peygamberi bizatihi görmek gerektirmez. O zaman biz de uyarılmadık yani. Tabii. Mesaj ulaştıysa mesele yok. Evet. Dolayısıyla toplumun uyarılmamışlığı üzerinden hareket ederek, mesela Yasin suresinin 6., 7., 8. ve 9. ayetleri doğru anlamak mümkün değil. Sadece geçiştirilir. Evet. Senden önce kendilerine peygamber göndermemiştik diyor başka bir ayette. Ve ma ateynahum min kutubin yedrusuna ve ma arsalna ileyhim qableke min nedir. Senden önce onlara böyle çalıştıkları bir kitap vermedik. O günkü toplumlar için söylüyor. Evet. Mekkeliler için söylüyor. Evet, evet. Senden önce bunlara yani onlara bir peygamber de göndermemiştik. Yani şimdi din diye sana ne satıyor bu adamlar? Hangi kitapları var da nereden ne üretiyorlar? Şimdi bu ayeti sözünü ettiğim Yasin suresinin 6. ayetinin tefsiri gibi kullanıyorlar. Ama konu aynı değil ki. Birinde mesela ataları, evet, birinde o gün yaşayan toplum. Yani toplum. Dolayısıyla bir tarafta suçlama, gaflet, azaptan söz ediliyor. Öbür tarafta niye haddinizi bilmiyorsunuz? Elinizde kitabınız yok. Herhangi bir peygambere de tabi değilsiniz. Niye bu peygambere karşı çıkıyorsunuz diye bir paylama var. Paylama var. O itibarla yani aralarında ikisi mukayese edilemez. Edilmemesi gerekiyor. Yani. O itibarla Hazreti Peygamber Mekke'nin bir ferdi idi. O toplumun duyarlı bir insanıydı. Ama dini bilgilendirme anlamında toplumunu aydınlatacak herhangi bir bilgi altyapısına sahip değildi. Zaten bu ekranlardan zaman zaman söyledik. Bir daha söyleyelim. Lütfen. Onun ümmi oluşu bu anlamdadır. Evet. Yani Tevrat'ı bilmemesi, yani dini metinlere sahip olmaması anlamındadır. Hı hı. Yoksa okuma yazma bilmemesi falan anlamıyla hiçbir ilgisi yok. Onun ümmi oluşu Mekkeli oluşu demektir. Onun ümmi oluşu Tevrat'ı bilmemesi demektir. Onun ümmi oluşu esasında anasından doğduğu gibi tertemiz, şirke, küfre bulaşmamışlık tabii anlamındadır. Hatta onun ümmi oluşu kendisini ümmetine adamışlık anlamında bir duyarlılık, bir sıfattır. Böyle 4-5 anlamını serdedebiliriz. Tabii yani Kur'an-ı Kerim'de bunların şeyleri var. İçini dolduracağımız ayetler var. O itibarla onun indirildiği Mekke'yi doğru tanımak için yani şartları doğru bilmek ve Hazreti Peygamber'in hangi şartlarda peygamber olarak görevlendirildiğini hem sebebini bilmek hem sosyolojisini, toplumu tanımak durumundayız. Öyle tanırsak başka ayetleri anlamada sorun yaşamayız. Tabii ve bize ışık tutar, güzel, mantıklı sonuçlar çıkarmamıza da yol açar. Evet ama sizin başta sorduğunuz soruyu cevaplayamadım. Hocam. İşte o İkra kısmını anlatacağız. Böyle bir altyapı yapalım. Tabii tabii. Çünkü vahyin ilk suresindeyiz, ilk ayetlerindeyiz. Burayı iyi anlarsak, nasıl bir ortama geldiğini iyi anlarsak, derdini de iyi anlarız, zemini çözümünü iyi, de anlarız. İyi görürsek şekil de daha belirginleşecektir. Evet, evet. İnşallah o yüzden güzel oldu. Evet. Bir ara vermemiz lazım hocam. Peki. Nefeslenelim. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Sevgili dostlar, kısa bir süre sonra inşallah. Müzik.